أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به زرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا لها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. سورة النحل مکی سورت ده، یعنی نبی اسلام د هجرت نه مخکې د نګۍ کې نازل شوی دی. نزولاً اویا نمبر دی، ستر نمبر پس سورۃ کهف نازل شوی دی، اور تقریباً سولہ نمبر دی پس سورۃ ہجر نه لګول شوی دی. هر پس سورۃ مخکې طرف ګڼو وجو دی. یو وجه دا ده چې مخکې سورۃ کې عذاب سابقینو بیان شو، دې صورت کې عذاب موجوده او اتا امر الله دیو جن سر کې دیو جن اور پسې لګو دو موجه مکه صورت کې ابراهيم السلام حضور د ابراهيم کی ترغیب تبلیغ او صورت هجر کې نمونه د عذاب وي. په دې صورت کې اصل مسله وا چې تبلیغ بداغي کیږي عذاب په دغه مسله را دي دیو جن اور پسې راړو. درې موجه مکه صورت کې آیت نمبر 28 کې بیان دا پیدائش دا آدم علیہ السلام ہو. دی صورت کی آیت نمبر 4 کے بیان دا عام انسانان دا پیدائش تے دیو جنر پتی راونا. سالورم ربط مخی صورت کی ہوئے چھ ٹول مخلوق ہے ما پیدا کرے. دی صورت کی آیت نمبر 21 کی عجت انسان چھ مرگ پر آدی مرگ نا زانشی بچ کو لنو دیو جنر پتی راونا. وم ربط مکی صورت کے حالات منقادین اور غیر منقادین بیان شو. دی صورت کے آدم 36 کے خلاصہ ذکر کئی دیو جنور پتیر آتم امتیاز صورت ممتاز آتم ربط مکی صورت کے آدم 50 کے وی کہ نبی عبادی انی انا غفور رحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم. دی صورت کے پاغی بانی آیت نمبر 112 کی مثال پیش کی کہ بزما عذاب سنگ سخت ہے غول بیا خورل جو نہ مانا اللہ نعمتنا شکر رب بیا خپل غول خورل مکی والا تیو جنور پسی راڑا نہ ہم ربط مخدود صورت کے آخر ہے کوئی تر مرگ اب عبادت کے حدی صورت کی وائی چی زکا بے عبادت کے تر مرگا چی تر مرگ تدا اللہ نعمتنا استعمال ہے کنا زکا لسم ربط مخ صورت کے بعد کیا کہ وہ قرآن ما در کر دے ندیر صورت کے آتا برنا کوئی وعلا اللہ قصد سبی اللہ ولی من در کرے لکھا چا اللہ پزان ما لازم کری دی خلق اللہ رسمون نو قرآن داغی پا قرآن لا رسمی گی وعلا اللہ قصد سبی امتیازات صورت ممتاز دے په بیان د ادله متنوعه په توحید باندې. یو سورۃ ممتاز په بیان د ادله او متنوعه په توحید باندې بل دا شان نشته. دویم امتیاز سورۃ ممتاز په بیان د تفصیلی منافعو د انعام باندې نور دغه غشته او داس تفصیل نشته. دریم سورۃ ممتاز په بیان د فوائد او دریاب باندې. صدورم سورۃ ممتاز په تابدار د مچای باندې اتم رټه سړکی او ها رب کله نه. پنځم امتیاز سورۃ ممتاز په بیان د فوائد او د شادو باندې. شپږم سورۃ ممتاز په بیان د اغلی و نه خدي چې خپل ریشل دغه به وي اوري شل تارونه هغه به بیا کټ کړل. آدمر بهان می و امتیاز سورۃ ممتاز په بیان په آدمر نه وي باندې چې پای کې اجماع چې ټول اوامر نوې بګی جمع شیر بل د سنشته. اتم امتیاز سورۃ ممتاز په تفصیلی بیان د لونو خفول د مشرکانو بل دا کې دا شان نشته. نه هم امتیاز سورۃ ممتاز په بیان د جواز د کلمې د کفر عند الاکراه آد نمبر کې وچی بل دا شان نشته. د اکراه در باندې سره کوي د کفر کلمه او جاده ده آد نمبر کې وچی تفصیل نشته. لا تم امتیاز سورۃ ممتاز په 112 باندې چې په یوه مکی والو د قحط بیان دی بل دا شان نشته. مقصد د سورۃ اثبات توحید بالعدلت المتنوعه په توحید باندې اثبات توحید بالعدلت المتنوعه مطلب دا چې یو کله دلال شروع کی ان بیا بوزی بوزی بیا بل شروع کی بیا دواجر شو بیا شروع کی تقسیم د صورت سورج پګو بابونو کی تقسیم دی. اول باب تر کوم چې قاری ته تلاوت کړی دی 23 آیتونه دي په دې کې ترغیب ال قران دی عدلال متنوعه دي. اپا آیت نمبر 22 کی بھی بیا مسئلہ تفریقی دویم باب آیت نمبر 35 پوری دویم باب آیت نمبر 24-35 پوری دولس آیت ندی پہ دویم باب کی زجر رکھئی ناکی بینو تا فاقوال دائی فاقوال دائی. درہم باب آیت نمبر 47 پوری دیکھ دلیل نقلی دے اجماعی اول بیا او نبی تطرب کے نبی اسلام علیہ او زجر منکرون قیامت تا او ترغیب ورکے ہجرت تا تدرم باب تر 64 پور دے 48 نا پدے کی دلال اقلیہ ددی چی کل ام منقادون الاللہ طول اللہ تا مختاج دی. پینزم باب دا دفین سر دا اکاسی پور دے پدے کی دلال ددی دی طول اقلی چی ان نیام کل من اللہ نعمتون ټول دا اللہ نا دی تبک چاند دی. شپاگم باب دا بہاتی انتر اخیر پور دے پدے کی تسلی دا او تخویب دے اوال دا مشرکان دے پا قیامت کے ترغیب قرآن تا دے او رد دے شرک پہلی اخیر ایک سوفان را نرستو ابی اخیر کے واقع دے ابراہیم اسلام دے پارا ترغیب پی تبلیغ دے پارا تشجیع دا صورت خلاصہ وان رومبے باب ایک آیت نمبر 23 پوری اول تخویف دنیاوی اتا امر اللہ اتا دمازی سی غرا راغ عذاب دا اللہ راغل خوند رہے مامک کی ویلو پتورتے ہیں انام کے وقت فصل لکم پوشی آیت نمبر 119 غالباً اجه کله کله ماضی راځي تحقق الوقوع چې خامخا بره دي دا ما وی چې ته چاته چې لکه ته براشي په در مطلب چې خامخا در دوم اتا امر الله رابشي عذاب در نه خامخا بره دي فلا تستعجلوا وتبار مو په وختو دی باندې سبحانه پاک دی الله وتعالی دې چد دان چې دې ته ستداران جوړي ولذل ملائکه صدقات قران کریم یونازل ملائکتا رالی گیا اللہ فرشتہ بھی روح ہے پواہی طرح من یونازل ملائکا رالی گیا اللہ فرشتہ بھی روح پواہی طرح من امری دخ پلو کمنا علام ایشا پاچا چکو خوش دخ پلو بندگانونا وای ته روح وي ولی یو روح د بدن دی چې بای بدن تا دی یو روح الارواح دی د روحونو روح دی چې بای باندې ستا روح تا دی دی وجه قرطبی وایي لئن تحیا بها القلوب کما تحیا بالارواح الابدان دی باندې ړونه تازه کیږي لکه څنګه چې په دې باندې تحیا بالکل پیړه ته لکه څنګه چې په روحونو باندې بدن تازه کیږي خدا کرے روح په دې باندې تازه کیږي دیو نه دې ته وایي روح ينزل الملائكه تا راليږي پرتا به روح ابو واحد تر من امري تقفلو کوم قران ته روح وایي وکذلک وحینا الیک روح من امر سوره شورا 52 کې دا کرے وایي کوم تا ته قران اته قران ته روح ویلي ته توحید ته روح وایي من امر ذ فرکم نعلم شفا چا چوخه خشی د خپل بندگان ان اندرو تی او یراوی مخلوقات انه شان دار چ لا اله الا انا او خلق مخالفت خبر چ نشته بلا جو تر ما گردم فتقونی زمانه یری گئی خلق السماوات والارض پیدا کری الله سبحانه وتعالى مقابل حق چ خر شي تعالی مشرکون دل چته الله تعالی دې دې زداران جوړې داړو به دلیل اخلي خلق سماوات الارض او دویم دلیل خلق الانسان پیدا کړل الله انسان من نطفتن تو نطفینا ناتا په دې جګړ مار ښکارا ایشی جنگ ونه کړ سپی په توحید کې جنگ ونه کړ وایو ونه کړ خر ونه کړ یو دا خر دې دو خو چې دا جنگ جوړ کړ ولی دا ولی اسیدی ادا ولی ادا مشره نه پویدو ادا ګوبتون په اسیدی دی خر جنگ جو کړ په توحید کې ایس یو شیک قبر ته سجده ور کړ خر نو کړ سپیو نو کړ غیو نو کړ او دې قبر ته سجده کوي دا د دوه خو خر د دوه خو غیر دغه نه لاندې فیضا و خاتمو بین ناتا په دې جګړ مار کړ دا الله په دین کې به جګړې کوي توحید کې ولا نام در او ډانګر دي خلقات دې پیدا کړې دې الله د کوفیا دې کونه پدې کې استغفار سامان دې بچاو د سر ما یت پو بی دی پای ما ته سردی د پکې لکا کوټو دې جوړ کې واسکټ دې جوړ کې بنو نه دې جوړ کې وړای نه او ما نه پیو ا فائدې دې نورې پمنا دې تاسو خوراک کوي اتا د فریسارو کې جمارون خایس دې کله چې ما خام راولې کورن تا کله چې تار بوزي سر خشړو دې کورن اروه به دې کې راوستو تا نو بګار راځي ته ترهونی مخې کړوي اته رضور تو کړوي خو چونکې زائد جمالو نو خاص هغه کې چې وخت سره کله وړي هغه لاندې ډکی وي نو په مادګر کې چې کور تر راځي نو هغه لاندې ډکی وي او سره وړي تی شي چتی نو خپل ښکاری اثر کې چې بیاي نو هغه لاندې تی شي وي او اتوټو نه دا ټول بدن لړل شي نو ځکه هغه رستو کو وتحمل اسقالکم اپورتګی ستاسو وجونه الا بل تر کلی پورې چې نه تا تر درتون کې داغه اکلی تا الا بشتل انفس مگر په چولو ځان او دا دوه منه بوجک وتا کې خدا ادا ته چې یو میل لري وسه وړه بده وشوي ا په خر باندې کې دي اته مو تر سور شي یا په اس باندې کې ته مو تر په سور شي یا په خ باندې کې دي دوه منه سلور نه ته مو تر کې دي دا چا پیدا کړی د کزات لاک د بلندې ان رب کوم یګ رب ساتو خامخا مې رو باندې ډیر مې رو مان ول خیل او بغل بغال او اتنا او کچر بغل بغل وې کچر ته دا د اسپی د سر چې خر ملاو کې دنه کوم بچې پیدا شي ته بغل وې مو ته کچر وې ول حمیرا دا اس چې د پزمک باندې تیزوم تلی شي او بارم خوړې شي په دې غر کې دشتل اس اخر په ځمکه باندې روزي ابار ولې شي او په غر کې دې بار خوړې شي خو ته کمزور دې چې دا اخر د اس په تر ودا شي ان چې کوم بچه پیدا شي نو هغه نیم خر وي او نیم اسي نو په ځمکه باندې سپیډوم کولې شي او بار ولې شي په غر کې دې دې ونه رسالې شي سور د پوجو ا د غرون هغه سره ټول کچر وي په غرون دای دا د خیدا کچر لکه د پدما ک باندې اس دا شه نشته سور چې کچر په غر کې رسن دی روان دا الله پیدا کړی دی ګنا به ګنیشته حق ګنا به ګن الله به نو ذکر کړي بعد خر وې دا ګنا ده چې اس پر سره خر ملاوي نه نه دا د دنیا شیان دي، ستاسو ضرورت شیان دي. والحمیران او خران، حمیر د حمار جملا اتر کبو اده فن سوار شي په دیوانه ودینتن او دینت ته. واخلق ما لا تعلمون، افیدا بک الله تعطین فی جنوس، دل شیان بالا پیدا کی مخ کسی غیر ماضی وچ پیدا کړی او یا خلقو د مزارې چې پیدا بکی هغه ونی چې ستو پیدا کی خدای ویل چې جهدونو پیدا کی موټر ټرکونو پیدا کی دا به یو ډرامه جوړ کړو د مکه مشرکانو هغه پرې خدای مطلب دار چې ډیر شته پیدا کی مونږ ته پته نه لګی چې ستو پیدا کی کېدې چې څنګه فردا ته شی پیدا کی چې سرونګي کې ته دنه شلته کې ا بټړو ټک سر په امریکا کې تلته ورته لکه خاتونه خوشته خط دې نه واچي په دغه ټکر د امریکا کې ور دیږي آیت شوی ها ایمیل ته نمبر څه شوی ته پکس څنګه مکس نه وته ها د کشان انسان په انسان باندې خواري کوي منګکان مګ چې کې خو مکات چې بای ګرواني په دې وغو د دړ وړ راشي ختم شي نو هغه کوشش کوي چې داسې نو شی جوړ کړي چې بای کې دن نه کی دی په کشل تک دوه ور دی وایس بیو منډ کې امریکا کې انګلند کې دب کی خفت نه کی کاکران لګیا دی او تعظیم له قران چې دا لار پر الله پیدا کړو خدام الله پیدا کړو جنا قال الله قد سبیل اپا الله باندې بیانولی سمیلاره هغه څه ته وی کوي پیغمبران به مخرا لګل کتابونه ورا لګل اوس اخری پیغمبر نه نو بل پیغمبر نه راځي نه بل کتاب راځي نو علما پیدا کوي هغه به اوس اله علما پیدا کوي خپل پیتی لګی راځي پنځیر د دې دفتر راځي نور د ان ته دې قران زده کوي ادی بیا په خپل علاقو کې مفت بیانې دا دي ښا اج بيزي ګړي دغه نه دي ګوره وقال الله دا چې چاندي کوي دغه نه دي ګوره وقال الله قد سبيل اپا الله باندې علای راړو الله په الله باندې شه لازم نه دي او ګوي کې الله په ځان لازم کړی دی چې د بخل کو صحیح لا رقم چېغه د بچاو لار وقال الله قد سبيل اپا الله باندې بیان ولي صحیح لارې ومن جائر ابادن کگیری خرگو جوڑی کردی دا اللہ دا قرب لاری جوڑی کردی کہ اطلاع کا سواب دے پدی کی پانزوز لا کا سواب دے پدی کی انچات کروڑا پدی کی ستر کروڑا پدی کی اسی عرب سواب دے آر زانی لاری جوڑی دا کگیری خانا کفاقی لاری دنی شر اللہ کرو مخی ترشو بزوتے آنام کی ایک سو تنفر کی وانا دا تراتی مستقیمانا یقین دا قرآن کردی دا ما لارنی لار کما ترادی پدی برا دی نفت تبیو نو دی پت روان شی ولا تتبیو سبولا اما دی پا نور لارو بانی کلاری که فتا پرک بگمان سبیلی نو تا پا گڑوڑ کی دا اللہ دلارنا دار کم وساکم بیهی لاللہ کم تتقون ایک سو تری فان نمبر آت که نو دلتا موائی بعد دینا کگید دی پا نوی جوڑ کردی دی د دې په نوم جوړ کړ دي خو هغه نه دي ټیګو د کدا قران دی قران کریم ته کې نه پرې په الله سره ځای کې ولو شاء الله کو اجمعين اګه در فقید الله خام خا ته بي ګر کړو تا ټول ته تسلم ولله تا قران بیان کړ خلک نه مانی رب ته کو کدا الله جبري ایمان د الله منشاوي نو ټول بوته نه دو خو جبري خو فن نه کوي کنه اس سلورم دلت لري والذي دال ذات اندل مې سما چرواله دې برن باران لګوم مينو سال دین شراب مشکل دي په منو شجرون د دینونی دي فی تسیمون پای کی تاثر وای سروي سروي سا سام یسوم مان سرول او سام یسیم سرول چې یایشی اسام یسوم مان نرخ کول اسا اما اس اما مانا تیزول لکه نارو سموم سورت حجر کستا اس پیتر شو ومنو شجرون آدین اونی دی فی ایتو تیمون باکی ساروی سروی تاسو یوم بتو لکم بیز دران ضرگونی تعالی اللہ پدی سران پتون و زیتون و زیتون او کجوری او انگور ومن کل سمران ادار کسما میونه نفی دارک الآیا یکن فدی بیان که خامقا دلیل دا اللہ دی اوالی یو اللہ جتروارے یو اللہ مشکل کشارے یو اللہ داتا دے هو لقوم يتفكرون اقوم لچ توچ کید الله کتاب کی دل الله کتاب ته نکینه بس پوښی اوس پینزم د وسخر لكم الليل او کار کی تابګره سوار شپه اورز او نور اوس مو او ستوري وسخرات تابدار دی الله به امر حکم دار الله ان فی ذلک الایات یکن فری بیان کی خامخ دلالی د الله دی والی قل قوم یا قلنا قوم چا قلب کی چوینی وې قران ته دي چې کناته و ما در علیکم شپګم د اپاګی پیدا کړی الله تعالی په ارض زمکه مختلفن الوان او رنگ فرنګ رنگونه دي ان فی ذلک لایا یکره په دې بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی چې الله یو الله کار دی لقوم لکره مخ شي خره بلګره مخ شي نیو بلګر ورې جمی راز ده رب شي تاسو رب شي دا یو نیمه ګټه درس کوم رب شي دا چې کوم راغلی خود به خدای باندې تقریر پر بندر فوري رحمت شي رحمت شي دا رحمت شي نور رحمت شي چې ملګری وو ته بکینی دا ابو بکر خدای باندې ما تقریر ورنن خیر دی وسخر لكم الليل والنهار اتى بكري سالو فرش باور و الشمس والقمر انور فم و نجوم شک شریک بشم تر اسی خون راضی خدا دی که موږ سره شریک شي کېده شي الله دې ولدا سبب نجات وګرځي اوس ناستا تر قران کریم ناستا دا ډیر لوی کار دی دا غټ کار نه لښته خان ولې ذکر الله اکبر نو کېده شي ګر الله سات ناستا ادا سبب د نجات وګرځي خلق اور کوي بابا لور سړی خو په جن دی دا یاره هم ګر په چا نور نه خان وتخر لكم الليل او کار کې لګول تا لشفا ونز او شمس او قمر او نور اسم او نجوم از تور مسخرات تابدار دی الله به امر حکم دی الله سره ان فی ذلک لایا لایات یقین په دې بیان کې خامخا دلائل دی الله دی والی لقوم یعقلون اقوم لچ عقل فکی وی او شپه کوم دلیل وما ضررکم من الارض لكم في الارض هغه چې پیدا کړی ستاسو پر ځمکه کې مختلفن الوان رنگ فرنگ رنگونه دي ان فی ذلک لایا یګر په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت د الله د بلنې خو له قوم یې تذکرون ا قوم له چې پند فی الله د کتاب او ثم دلیل هو الذی دا الله ذاته سخر البحر چې دا به کړی دریا ولتا کل منو لحم طریا چغره تازه دینه خو هتا دا مئی ته وغه تا دا وی لا من طریا پتا تر تستخرجو منو خلیتن اجمن توانه دا قبل پتا تستخرجو منو خلیتن ارا لا من طریا بعد خلق امام ابو نبا بانی زندیقان اعتراض کئی وی غوی چه مئی غوخ نرا نو کپی پوی او کئی خدا زندیق دے دا زندینا دے اکا نئی پویا نو بیان بدکار کئی اصل که امام ابو بر رحمت اللہ علی وی وی که سری قسم و غور تزبا غوخ نخرما او دا مئی او خون دے حانیس نے دا قسم ندے بیدا شوی ولی پا عرب که مئیش کرن دا غوخ نرا غوخ خدا قرآن نثابت نرا خو په اورب کې اور به عام کو ته غره وخنه وي اگر ته وترل له پیزي ور کې چور شمال او 2 کیلو غره راړه ور یو 2 کیلو مال غره راړه هغه ته نه مې راړي ان ته ته مال پیزي رک مو ته دغه خو ویل او دا هم غره کو نه نه غوي په دې ته مې وي د مې د مې د دکان جدا د غره جدا کنه وای دا د مې د دکان د غره دکان دی نو د امام څه مطلب دار دی چې د قسم بنا په اورب باندې نو فورو کې اورب کې یعنی په عام بول چل کې مې ته خلک واخ نه ته مې وای لتاکل من الرحمن طریا د فار چې خوري ته دین واخ تا دا هغه واخ و تولې وي د ک نور په خاله واخ شي سروي اعلان شي اگر سخاوینه ته وبېږي کلمه بسم الله په وای الله اکبر او وینه ته وبېږي او بیا سرن لري کې د ک په حرام اما یې چې بس څنګه مړشي الارو ته جدید دی واخ نه دغه د لالو ته جد نشته د کده کې د لالو ځای نشته د لالو هغه سلور رنگ دې کې هغه نشته وته استخرج منو حلیتان تلوتونا روبت تاسو دینا کالی چاغوندې تاسو غیلره نو موږ خو نه غوندو الله موږ ته اصل کې خزی اچي خدا خزی چې کوم کالی چي د سړو په مفاد کې سړو ته ځان خېسته کوي دی وجنه موږ ته وجتا ته چوي ولتبتغوا من فضله هر بار چې ولټو ته د رزق الله نه دریابي تجارت دې کې ډېر لوی فائدې دي دته الله فضل ویلې ولا لکم تشکرون خامخا ته شکر دې کوي د الله نعمت او ستم دلیل والقا فی الارض ای خودی دې الله پزما کې رواضیه غټ غټ غرونه لا چای خلی نو دنګه ذات لایک زبل دې انت بيد بكم چې جړه کو نو پتا باندې وان هري اجران هارن اجاری کړي په دې کې لولې نه رونه سندونه دا دریا سند دا دریا کابل دی او دا دجله دی او دا فرات دی او دا جیحون دی او دا نیل دی دا چا و صبرن وحی آران صبرن او تیار کړي په دې کې لارې دا درې بولان دا درې کابل دا او دا درې سواد دا چا لعلکم تهتدون خامخت لارې ووایي وعلامات انور نشانې دي د الله د وحدانیت و بین نجمی اپا توربانی هم یه تدون دیلار مومی اپا من یخلقو حاصل دلالو اپا من یخلقو ای آغدا چی پیدا کئی دا مخلوق دا طولی پیدا کری که من پشان آجا چی نیش پیدا کولی ایش چی تا اغلا دا اللہ تی بطوائی اغلا سشن پیدا کری افلا تذکرون تو تا داتا وای تو تا غوت وای تو تا رمدر شوائی تو دا غنه درنیات کهتی گیار ورکه غز شبی را کرده اف امن یادا یخلوکو چی فیدا کرده مخلوقات کامن فشانده چا ده چی لا یخلوک چی نیشی پیدا کوله ایش افلا تذکرون و تاسو فن اخلی بیقلو و این تاو دو نعمت اللہ اگر چرتا تشمیر نعمتون دا اللہ او با نشمیر شدی را دی یو نعمت تی و ما بکم من نعمت دی صورت کرا دی و ما بکم من نعمت نا فمن اللہ آگر چی پتا دیو نعمت تی کسترگی دی که وگونه دی که لاز دی که خپی دی که خلا را که خیٹ را که خوریه کسکیه که بچی دی که خدا دا چا کردی من فمن اللہ و دکی اولا رحمت کو کنا دکی اولا نظرنیات کو کن تال بابا صدر دی کن بختا شو القرآن وی پیما تر میسریو پدر که پا مشین که وی رالا منشتر که تری ما دو چه مولانا سیب چوٹی را که بیگا مطولش با مناظرہ کردی دا میما چا ترا وی خد ترا می کردی دا وی خوب من نای کردی یما چې پسو به خدای بیوی چې سبا بدن بابا لا وښه نیماده بابا رسد دی ستا بابا خدای ما تر بابا ته چې مور په کور کې شل کار دی یو بچی درکړ دی ته چې ما کرای زستا بابا شپک بچی دی شي وی غیر مکو کنه به مور نه و تر مطلب ګوته غلطه مکو کنه یما دا غلطی دی چې دا د مور په کور دا بابا تر کر سو دلته بابا تلی کنه تلی یو بچی درکړ دی نه او چې ما کار راغله شپږو کار دی شته شپږ بچی دی شتا بابا دې ما کا بابا مړ کمبخت دغه ژوندې بابا الله چې غر سر کې کمبخت هغه دې کړې امړو پسې دې افما یخلقو یا تو چې پیدا کوي مخلوقات په شان دا چا چې نشي پیدا کولې شي په خپل پیدا کړی شي افلا تذکرون ای ول فن اخلي و انت تعودو نعمت الله اګش بیر نعمتون دا الله کد فات دي کلا نه کد نه در کوي چې سدي نو دا الله کوي لا تو سو نو بشمر شي دي دا او باندې بشمر شي دي ته دي لرا ان الله الاهو رحیم یقین الله دې خامخا په حکم مهربان توبه واتا او دویم قدم رنبی قدم دلال در خلق او دویم قدم دلال بیانی چه علم کل شن والله والله و یعلم اللہ پوری پا آم آج تاتوی پتا وی اپا آج تاتوی خارا کئی او پی نفی شرک پی دعا پی تفری کئی چیار کلا خالق کل شن والله علم کل شن والله نو ولی بلتا واس که والله دین دون من دون اللہ آقتان چرامات کئی دی بید اللہ نا رامد شلوی دوانا دبو دا شاید میرانا رامد شی پیر بابا رامد شی کاکا تیبا رامد شی لوی دوانا لا خلقون شیعا نشی پیدا کل ایش شیع یوم چی نی پیدا کرد هم یو خلقون آلان که دی پیدا کرد شویدی دمور خیر تک نطفا نو نو پینا علاقا دا لقینا موضوعا بیا پکی سا چوالی شده امواتون بیا مر کرا کرے امواتون مردی روخ تیو تیرے زانی نے بچ کرے نو تو ترا مر شوئے و اینا دا بیا جواندی شی قبر کے کرن نو غیر احیائینا جواندی ندی پا قبر کے مردی کله و جون دیږي په قیامت کې قیامت به کلی او ما شعرونا او دین پیږي ایان یواتون چې کله به په تحقیق کې قبرونه د ژوند د ذات پته نشته تر قیامت د مرګ دی قیامت کې وجود کیږي او پته ته نشته چې کله و جون دیږي نو الہکم الہ واحد چر کدای مړدی د ذات د حالن خبره نو الہکم الہ وا تفریف وکړه اجت رواستا تو اجت راو یک کیو دے فلذین بالاخره نا کدان چی ماندرو لپا اخرت باندې درو د انکار کونګی دی مثلا دا مثلا نه منی څوک چې قیامت نه منی قران نو توحید نه منی واره مس دا توحید چې نه منی دا څوک دے دا قیامت منکر دی ښا وهم مستكبرون عزیزان قرگنی در لار کتاب نا لا جنم اشک نشته ان لکنن اللہ پورے پابان جی پڑھے یہ دی پڑھ کے ابا جی کارکہ یہ پڑھ دخلی نا یکر ان دا اللہ منہ نکی دزان غٹ کرنون گسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بِنِيَامِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَقَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْرُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين جزاك الله مقصد سورة النحل اثبات توحید بالادلة المتنوعة په صورت کې دا تعبیر چې الله یو دی په ذات او صفات کې یو الله لایق د بلند په دی باندې رنگارنگ دلائل پیش کړي صورت په شپږو بابونو کې تقسیم دی اول باب تر کومه آیت نمبر 23 پورې وو په دې کې دوه قسمه دلائل پیش شو یو دا چې خالق لکل شیء هو الله دویم دا چې عالم لکل شیء هو الله نو الہکم الہ واحد حضرت رواس تاسو لایق د بلنی یو الله دی او زجر کا چاله چې بل چا آواز کوي الله یو مخلوق دی ایو څه شین نه پیدا کړې بیا مړ شي وم دي غیر احیان او ما شروع او د دې د آیت نمبر 24 نه تر کې چې قاضی تلاوت او آیت نمبر 35 پورې دا دول ساتنه دي په دې کې زجر کوي منکرون د بیا قوالهم او افعالهم چې کوم د قران منکر دي ایلا زجر زورنه ورکی دای پا وینا چه غلط وینا کئی آد آغای پا قارون من چه غلط کارون کئی ویدا قیلا هم او تاول زجر ورکی پا بی اقوالی ما او کل چه ویلیش دی من کرینو تا دیو اختون کدو قرآن تا ما دا اندر ربو کم سرا لگلی ربستاسو نوائی دی اتاتر اولین کسی دا پخار مدا کسی بیسی دیوائی نو دانو چې الله کتاب دے توحید دے لیاحملو انجام الاشی بار کی دئی بار بار کی دئی او دارم بوجونا خپل قابلیتن پورا پورا فراز قیامت ادا بوجونو دا کتان دلونه چې دئی گمراه کئ بغیر بیر دلیل نه بیر علم نه ارا سامع ترون خبردار بد اش دئی بار کئ قدمه کرل لازم من قبل ما تفیض دنیا منکرون تا قدمه کر اللہ دین من قبل ما فدکتر تدبیر کرو آقا تا چه مخی دینو دا اللہ دا کتاب خلاف د توحید خلاف تدبیرونه کړو فات الله بنیادهما نوراغ عذاب د الله ابادو د دیتا من القواعد د بنیادونو نه فخر علی مستقف نو پریوتل پایبانی چتونه د کورونو من فوقه د فاده دین په دې بمرا وګرځي څوک چې اوس خلاف کوي د قران الله به چتونه وګرځي تباہ برباد کی وا تام الاحزاب او رب جدي تازه دا طرفنا چې دای لا ژوند دی نه پوي راغې تا ته دا تر نه چي نه پويدل بیا پراز قیامت اوس ته وی ګوروي بیا پراز قیامت رسوابه کې دی لا او وی الله اين شرکای الذين چرته دې برخوندان زم ته برخي خوندان زم هغه کتن كنتم شتو شاقون فيهم چې وی تا دې چې چوي دی به تاسو په بار دغه کې چې چا به چې ولي عاجز دې ته وو دې او دې دتی وکړه چې تچا به چې علي ولي الله د مور په خېټه کې عاجز وو چې ژوند دی عاجز وو بوډا شو ځان نو بچ کړي مرګ راغلو ځان نو بچ کړي او تا وو دو دې او دې تی وکړه لات و دې چو چې دې به ته کنه تو شاقون فيما کچا و دې علي عاجز بیانو تبشلی دې یا تو شاقونی بلا مانا او چې وای تا تو شاقونی فیم چې جګړه کوله ما طرف آغی کی غلط رو جګړه نو کردی جګړه خدا اکفرو سر کردوا خدا اکفرو تو اگه جګړه اللہ زان تا نسبتو کن ولی اکفرو چې قرآن بیانی خدا اللہ کتاب بیانی کنا ده ده فلار کتاب خونی نی ده استادی نی ده نیکی ده خدای کتاب بیانی سوکو تر جنگ کئی گوی که ده ده اللہ تر جنگ کئی زه د خدای کتاب بیانوم بیل اهلی چا او زه سره ما تر جنگ کوي یا ما ته غصه ده د حقیقت کې دی الله تر جنگ کوي حدیث کې راځي من عاد لی ولیا فقد اذنتو بالحرب چا چې زما د ولی تر دشمنی وکړه پړکه بغض سات فقد اذنتو بالحرب وزاغ تر اعلان جنگ کوم روست راځي بطور زغرب پچپن کے فرم ما اتفونا انتقمنا منهم ارگا چھ منگے خفا کرون پرلا میں دو نو خفا کرو گوی موسیٰ علیہ السلام خدا موسیٰ علیہ السلام دو خفگان نسبت اللہ زان تو کن دا کرنگی قرآن والے چھ دو خفا کر خانا نو تا اللہ خفا کرو گرے بیا بزان ٹنگے گیتا چھ سو قرآن بیانے بیلالی چھ یو خوش لالی پیسولا بیانے گا خیر رہ پس چھ سوائن وائن خوچ بیلالی چھ بیانے خالد اللہ رضا دفار بیانے چې مخلوق خیر لټي او تور به بکوات کوي نو زه خپل ځان خیر اوس دا لټو ټینګي غوته بیا پوښ الله بر برابر یوسو قال الذي اوت العلم نو بو یا کړه چور کړه شو ته علم د الله کتاب بیان کړو ان الخذ یلوما یقر یرسواین نورذ وسو او بدید په منکرون باندې اوس ته بدل الله واه سوې بچي الذي تتوفاهم الملائکه آگتا چروحنا لی دینا ملائکی ظالمی انفوزی من فدران سیال کے چیز جاتے کہ ان کو بخبردان بان جاتے کو دا اللہ کتاب تنکی ناستا نو فال توہی دینا مانا فالقو السلام او بغر دائی خب دائی اللہ تا خبر دروگوالی دا صلح یا حق پرد بجیر بستے کرنا صلحو کا اب اللہ تا وی ما کننا نامر منسو نو منگا چمل رو منگ بد نو قولیو تا کسی جدی کولی خو منگو داستا نا دولی دی اللہ کنن دا بدا بلنو نا اللہ بدی بلا بیشک بدا ملو ان اللہ علیم بی ما کن تم تا مدون دا اولیو محبت دانے لی تو تسی جدیو کا دا اولیو محبت داشت دا کتابو نو گورا اگر تا دوا گانو کا دا چی سیدی و تکی دا خدا اگر دشمنی نا دا دا اللہ کار دے عبادت کن دا اللہ صفت دے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بشک اللہ پورے پاوانچ تازو کل فتخلو اب بابا جانم دنشی پترازو جانم امیشہ بیفدی کے فلا بیسا مصول متکبرین و دیر بد زائد دا وقتون کلو قرآن وقیل للذین تقو او کله چې ویل شي کتان دې تقو چې ځان بچ کړو د خلاف د الله نه چې ریدلو د الله نه د الله کتاب خدمت کړې کله چې ویل شي دیتا ما دان در رب کوم تشیر علی ګل رستاسو نو قال وای دی خیران د خیر کتاب د خیر کتاب را لګل ګور د منکرین تر ویلی هوا ات ات تر اکلام کټ کو ما دان در رب کوم نو قالو اثر درو هغه دای کلام کټ کړ ا دای دا کلام متصل کړ چې قالو خیر می انزل خیرا الله ر خیر کتاب را لګره یقینا د خیر کتاب دی په کوم کلی چې را لګره لګل شو غکل د خیر شو په کوم خلکو چې را لګل شو نه خیر القرون شو په کوم کاغذ کې چې لیکل شو د خیر دی په کوم شپه کې چې راغلو خیرونه فشار شو په کوم میاش کې چې راغلو روجا د روجي کې نفل عبادت فرض برابر شو او فرض پکې او یا ګونه شو دا ولی قران پکې راغلو دی امت د خیر امت اوخره لنا ته ولی قران پکې راغلو دی نبی اسلام وايي خیرکم من تعلم القران وعلمه غره بداس کې هغه د خیر ور چې قران زکه بلته خي په ټولو کې غره دغه دی غوره استاد هغه چې قران د بیانې هغه غوره شاګر هغه چې قران د کوي دلته وایي قالو خیرانو وې د الله را لګره د خیر کتاب للذین احسنوا فارداقدان چې خیو کړ خیو کړ ته چې قران ته د خیر کتاب وي په دې دنیا حدا په دنیا کې حسنه خیر په دنیا کې جنت ته کله ژوند دی الله بر ژوند خکی اخام خا کوردا خیر دی غره دی فلانی ما دار متقین اخ او سخه ستدی ان جان متقین هم جنات اور نه جنتو دا مشګری دی دا نکی ودی ته پیګی باد لا دی دوونو آینا والے دله وی پدی کی آج دی غواڑی کذال کج دی الله متقین دکرنګی بدلور کی الله موحدین تو متبر سنت متبر سنت الذین کتان دی موحدین متبر سنت آکتان دی تتوفاهم الملائکہ چی روحنا علی دینا پریختی طیبین پر آتیار که چی خوشحالا خوشحالو پا مرگ باندی طیبین یا قولنا ویو تپریختی سلام علیکم تا صحابی و آده شوی دی اور انبایش پید خز سر دی او اعلان دی جنگ کی گی دی جار اپا آتی خدوش جرد دی ویزم چیان لوی دی چی تسل اکڑی ما ویته میکړي ماته اوري आवाज کوي په منډه شي دي تله د ارده شي شوه دي او بیا خدوی چې د خو د غسل د جنابت کو نو نبی اسلامي د فرښتو غسل ورکړي د دور په شوق کو فرښتو اچوي کړه د سر نو او په دی د حضرت رضی الله عنه یو ډوډۍ خوړه اواز شي د اعلان منډي کړي ویته کې وی jihad لازم حزید بن جویر رضی الله عنه کله چې حجاج علال کو اندان دور وینه لاله چې دور تو وینه سنده نزي ډاکټران چې راو ته وی دې په مر خوشاله هغه میشه ته صحیح چلولو نه چې مریدل خوشاله مونږ ولې ریو ته مرګه مونږ میشن نه چلولې چا چې میشن صحیح چلولې هغه وخت تیار وي دا کمر شو لا خره که ژوند دې لا خره د ژوند نو مره لا خره وي پرې په ژوند تکلیفونه دي پرې چې مر شو خره خو چې حرام نه ملحان رضی الله عنه تر انس ماما دې چې کله په ترخ کې کاپرانو پرې بل غړ دې زوته وین راغلی پرې مخ راخی او اي فستو رب الكعبه فستو رب الكعبه فستو رب الكعبه د کامیاب شو زماره قسم پر رب کعبه وي اي کامیابی ستو وي جون دوته نه چې با چې وزیر شه دې بادشاہ شه انجنیر شه وی تر تک ډاکټر شه نه د الله په دین چې قربان چې دا کامیابی ده فستو رب الكعبه ای په جوان په مرګ باندې خوشاله خوشاله دارنګ هر او به رضی الله عنه کله چې قتلګا ته بوته غوي لقد جمال عذاب حولي واجمعوا قبائل واستجمعوا كل مجمع ولست باله نقتل مسلما على اي شق كان في الله مطري وهذا مني للاله يشاء یبارکو فی اولا فی اوصال شب ممزعی لقد جمال احزاب و حولی و اجمعو کبیلی را جوشی دی او نور تو چی راشی راشی دی مڑو ولستو بالی حین اقتر مسلمان زما فروانیشتے چی دا اللہ دی پا دین باندان چی قربانی گوا علا ای شق کانا فی اللہ مطری کپا پڑ مخبروتم کپا اڑ خبروتم کپا شا پروتم پوشی وذلك من دين الاله وان شاء انا ما تر چکیګ دا الله درد دا الله په دین کې کیږي او قال الله واری ان یبارک فی ان یبارک فی او سال شلو ممدای زما پرګ را کی زما په جوړ جوړ کې والا برکات واچي دا غي عقیدی شی په قران باندې دا غي اعمال دي شی په سنتو باندې نه چې مری نه خوشالي کې مرتا امن مرتا ها منګه مرجبرو چې مر کوو بیا موږ مرو طيبين اگدان چرونه لنی ملائکه طيبين فلا ديال کې چې خوشاله خوشاله په مرګ باندې نو وای وو تبرک دي سلام علیکم بچاو دې پتا دو بچوي تا دو بچوي ادخل الجنه انت نشي جنت بما كنتم تعملون فزاد شتا دو کول روح چې دی واخلي بدن کوم ځای خښي مسلمانانو بدن کوم ځای پارشي ته دوا پزمکه کې دا جنت پزمکه کې ده نو جنت څه ده نشه روح لا کنه دې جوړي مې د تی جوړي پزمکه جوړ ده دې څه مطلب شه دې دې اولیاء او دشمن را کم بخت زګه الله وای ادخل الجنه دا نه جنت جنت پزمکه کې نه جنت آسمان کې ده واجه په ادا لاش خو پزمکه پات یا خخ شي یا خخ نشه یا مرغان وګړو پزمکه پات شي کنه دارنګ تو صاحب یاسین وګوره صاحب یاسین چې کله شهید شو نو څه وایو آیت نمبر 20 نو وګوره لګم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى اراغه او سړی داړه د کلنه چې منډي وله چراغ څنګه نو قالو یو یا قوم تب المرسلین او قوم ازما تب لري کدی لګل شو اول د خپل استادان سره ذکر کړي چې ګور رضان نه خبر دګي د الله خبر کړي دویم اتبع من لا ترغوا درا تب لري کوي دا چې نه غړی تاسو نه ایواز مزدوری په دین باندې چې پیسې ور د خبرونه مانی دا چې پیسې نه غړی د خبره مانی دا پرته په دا طریقه چې چا پیسې غستی هغه دا خبره ونه منره اتبعو تابعو کوي من دا چا چې نه غواړي ستاسو مزدوري په دین باندې دا مزدور دی چې نو چې عالم یې مزدور می و هم موتدون ادرې مودې په تمل روان اتق و مالی الا اتنی مال لا عبد الذی شی عبادت کوم دا فطرنی چې دی پیدا کړی مو دی الله ته واپس کړی شي اتق من دونی الیا او انهم بيد الله نه مرزګاران ایرن رحمان کرا دا کی په مابان مربان بادشاہ به زورن د مملون تکلیف لا تنا نش باتو شا فدوران کی ماته شپار دی اولیاء شی ان دربر ان ما اخلاص کړی شي الله نه ان قدما دا قدر الله چې بل مخلاتو نه بل شفارت کول شي اني اذا الله في ضلال مين یګن ز په داو کې خامخا گمراه ښکارا کې به ما خار گمراه وي اني امنت ربكم فاطمون ما مارو پر افتاد د ما خبرو من یو اوري خلکو ګډ راو چې کړي ويغا پیغمبران پر په دې راو چې ډا په ګټ ویشته ابیا بل پاتو ګر کول می ول بول په ځاوي ویشته نو قیلت خلل جنہ ویلی شو دانش جنت تا دی خدری صدور در کالو شو او پس بکا کیلی لاؤ سمان بدنی زری زری دی او روح دانسی شر جنت تس لارا روح لادالا باندا چی اولیاء وی جواندی دی کم دا جواندی دی پا جنت کی جواندی دا نی جواندی قیلت خلل جنہ ویلی شو دانش جنت تا نو دې یا له تا قومي هاي هاي قوم زمان یا رب چې وې دې بما فاغه مثلا غفر لي چې بخنه کړم ما طرف زم ما اوي ګردو مار د مکرمینو نه عزت مند کرامت و دارن دل ته وګورې الذين تتوفاهم الملائکه اکثر چرونه دې ملائکه طيبين فداتل کې دې خوشاله خوشاله په مرګ باندې وای وو ته مرخ دې سلام علیکم بچوی بچ بچاو دے پتا دو بچوی بچ روح تولوئی روح چی برا لڑ جو توئی او تو ادخل الجنہ دنشی جنت روح جنت تلے بدن نہیں تلے بدن با قیمت کی دی خواہ بیما کن تم تا ملون پتا داش داتوئی کون کی حلی اندرون اس تخوی دنیا منکرین تا انتظار نکی دا منکرین دا قرآن مگر دے خبری چی راجدی دا ملائکی دادا یا راجدی تا حکم آداد حکم در عذاب طرف سا بید ملائکو نا کذارک فعل اللذی من قبلی من دکرنگی کار کرو اللہ آگا کتان تر جمکی دینو دکرنگی کار کرو آگا کتانو جمکی دینو اغیم شرکیات کرو وما ظلمم اللہ او ظلم نوکر اللہ آگی سران ولیکن کانون لیکن دوی په قدانو ظلم کوم کې الله پر رحم کړو کتاب تر علیګره پیغمبر را علیګره اوس هم الله رحم کړي قران را علیګله بیانوم کې را علیګره مفت ا دې وته نه کینی روزان تر ظلم کوي کنه فاتابم سیئات معاملو نورته لیت بدای د هغه شی کړو وها کبه ما کان بیا سادون انا دل شپ دی باندې صدا دا چودې یی پورټو کې کوم کې وقال الذين اشركوا الزجر بالاقوال بأقوالهم امنا ناكي بيوتا وقال الذين اشركوا اوايا كذان چه شرك کرده لو شاء الله كترفا خويد الله ما عبدنا من دون من شه منك بابادنا وكده بيد الله نتشي الله منا كده منا من با دا اولیاء و عبادت دو کرده من با دا بوتان عبادت دو کرده و با دا اللہ رو داره من با اللہ سزا را کرده یا دن کار با پی نکی دن و دن پی کار کی گی کنن نو کار خوب دار فرسه کی گی و دا لو دا پا کار کن عمر بابا چیز عمر بابا دیوی نی آن پنج فیر که و سو خدی روانی وی عمر بابا دراغه بودا تڑو و مواهدو وی چرتلو وی وی تلو بابا را وی یا مرتی دو تا د فاطمه نشه بابا له تب شیخ مولای سے وای چې موږ د ناروادي وا بابا مولای سے پری دا وی مولای سے نو پی وی کار تی کیږي چې موږ لرو شو وی کار تی کیږي بیا په دا کوچی لور سره چې کوچو لړ په دم کار کیږي کار وي پډل ته کیږي خو کار کې دل نه مراد ګور مې دا شی جایز نه کنه جایز نه وای کار تی کیږي کنه کار خو پډل ته باندې کیږي فقط ارا د بل جیو په سیو باندې باغې باندې وروړ موړ شو کار پیږي دا جایز شه کنه د بلنا خدا لورو تو تو اگه تر وادو که کار خوبی کیگی کنن نا تبا گوره چه اسلام سوئی اسلام داره که بدن نگردی وقال الذين اشركوا ويا قدان چه مشرکان دی لو شاء الله کچر رضاوی دا اللہ ما عبادنا من بای باردن نوکره بیدار لانده سشی نه ده بوتا نه ده کبر نه ده ولی من بیا غطا دم بکار پی نکی ده ولا باونا نه دنگ مشرانو انا بارام کلو منگا بیدار لانده سشی کدار کپا علا لذی من قبل دکرنگی کار کلو کدان چه مکی ده اینو اغیم دک شامی رو نا اللہ تبا کردی بحال علا دو سولی تسلی نیشتے پا پیغمبرانو بانده الا البلاغ المبین مگر رسول ده اللہ دی کتاب کارا بس ها دا ډیر کنه ملګرو دا درس وکړه ته مو شه خدای دې قبول کړي کوم چوت راغلي لک ساتوار الله دې قبول کړو او نشه رات نه ساتو کارو نه خدای دې دا کارو سر تورو هیڅ بیا راشي ته واو کې چالنګ په قران کوې کې او دا خدای بل توفیق راکې او الله دې مسلمانانو خپل کتاب شوق پیدا کړي